कबूतर रे गुटर गुटर गुटर गुटम गुटर गुटर गुटर गुटम पंछी दीवाना पाए जहां जाना आए वो ही मुड़ मुड़ के अटरिया पे अटरिया पे अटरिया पे लौटन कबूतर रे अरे चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे सोना बालों में जो पंख डारे हैं गोरियां कितने कबूतर मारे हैं गोरियां तूने शिकार करके अटरिया पे लूटन कबूतर रे गुटर गुटर गुटर गुटम गुटर गुटर गुटर गुटम यूं तो कई थे पागल कबूतर दिल उड़ा एक घायल कबूतर नजरों से वार करके अटरिया पे सोना कबूतर रे अरे चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे सोना कबूतर रे गुटर गुटर गुटर गुटम गुटर गुटर गुटर गुटम धक ये दिल धड़के अटरिया पे सोना कबूतर रे गुटर गुटर गुटर गुटम गुटर गुटर गुटर गुटम अरे चुनरी में तारे भर दे कबूतर मुंदरी में मोती जड़ दे कबूतर दिल का इलाज करके अटरिया पे लूटन कबूतर रे की है तो मर मर जाई है कबूतर चली हो जो तन के ऐसे मटक कर जुबना पहाड़ करके अटरिया पे लूटन कबूतर रे गुटर गुटर गुटर गुटम गुटर गुटर गुटर गुटम मैं तो चलूंगी ऐसे मटक कर नियत खराब जो डाले हजार झटके अटरिया पे सोना कबूतर रे अरे चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे सोना कबूतर रे गोच करके अटरिया पे सोना कबूतर रे गुटर गुटर गुटर गुटम गुटर गुटर गुटर गुटम हाय जुल्मी बिलैया जो धर दबोचे काहे कबूतर उड़ने की सोचे मिट जाई है हाय करके अटरिया पे लूटन कबूतर रे मर गया ऊपर रे गुजरिया पे लूटन कबूतर रे।